الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بعد يقول حميد الله تبارك وتعالى نصلي وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم leo ikiwa ni siku ya alhamis kuamkia siku ya Ijumaa tarehe 11 ya Ijumaa al-Ula mwaka 1440 sawa na tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 1119 tunaanza risala yetu katika miongoni mwa risala ambazo zimeelezea aqida iliyokuwa sahihi aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na itikadi waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wale waliowapatia kwa wema miongoni mwa risala muhimu ambayo imepewa anwani na mwandishi wake na mtunzi wake kwa anwani isemayo usulu sunna na risala ambayo tuko nayo mkononi mwetu imekusanya risala tatu imekusanya usulu sunna ya al-Imam al-Humaydi na imekusanya usulu sunna ya al-Imam Ahmad na pia imekusanya sahihu sunna ya Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari tutasoma risala hizi kama zilivyokusanywa ndani ya risala hii moja na kufanyiwa taaliki katika risala hii na Abu Yusuf Muhammad ibn Taha hafidhahullah. Risala ambayo tunaanza nayo leo ni risala ya kwanza ambayo imeandikwa risala ya usulu sunna iliyoandikwa na al-Imam Abu Bakr ibn Abdullah ابن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله ابن أسامة ابن عبد الله ابن حميد ابن الزهير ابن حارث ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة القريشي الأسدي الحميدي المكي رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. الإمام أبو بكر الحميدي alisoma kwa wanachuoni wakubwa akiwemo al-Imam al-Qadhi Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala, pia Sufyan ibn Uyayna na pia al-Walid ibn Muslim na pia al-Waqi' ibn Jarrah na pia al-Imam Shafi'i. Hawa ni miongoni mwa walimu ambao aliyochukua ilmu kwao al-Imam Abu Bakr ibn Abdullah ibn Zubair al-Humaydi. Lakini pia al-Imam Abu Bakr ibn Abdullah ibn Zubair al-Humaydi alitoa wanafunzi wengi katika wanafunzi aliowafundisha, miongoni mwao ni al-Imam al-Bukhari. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله لكتك ونفوزي ومولمهون ونشيقهون أمان ليوهيد مليانك رسالياك الإمام الحميدي أبو بكر بن عبد الله ابن الزبير الحميدي. لكن في أميون ونفوزي واكي أبو زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي من كتك ونفوزي والإمام الحميدي فيها كتك ونفوزي وفي أقوب فيها الإمام أبو حاتم الرازي. الإمام أبو حاتم الرازي من كتك ونفوزي والإمام أبو بكر ابن عبد الله أبو بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى الحميدي. Bali mwanachuoni huyu alikuwa ni mwanachuoni mwenye msimamo mkali, hasa kwa watu wale makadaria, wale murjia au jahamia na wengine katika ahli bid'a. Na katika upande wa fikhi alikuwa amekita sana katika madhhabu ya Shafi'i al-Imam al-Humaydi. Madhhabu yake katika fikhi ilikuwa ni madhhabu Shafi'i, na ameandika vitabu mbalimbali katika madhhabu hii ya Shafi'i. Bali pia al-Imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala alifariki katika mwaka 219, alifariki mwaka 219. Hivyo alichukua ilmu kwa ulamaa wakubwa, ulamaa wakubwa ambao wao walichukua ilmu kutoka kwa masahaba. Na kitabu hichi ni katika jumla ya vitabu vya aqida, na sisi tunaelewa kwamba aqida kwa Islamia, itikadi ya Kiislamu, ndio asas, ndio msingi wa dini tukufu ya Uislamu. Na Allah tabaraka wa taala hakubali kwa mtu adlan wala safa, si jambo kubwa wala si jambo dogo, kwa yule mtu ambaye atakapokuwa sio muwahid, hatakubali kwa mtu mushriki, anakubali kwa mtu ambaye ni muwahidan mu'minan bima jaa bihi ar-rasul, ni muumini na mwenye kumpwekesha Allah, anayamini yale aliyokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hivyo utaona mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa hata wale makamanda wake anapowatuma katika kitali, katika jihad, akiwaamrisha waanze na tauhid. Kabla ya kuwapiga makafiri, kwanza walikuwa wanaanza kuwalingania. Lakini hata wale walimu maduat ambao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa anawatuma katika miji mbalimbali kwenda kufanya dawa, alikuwa akiwaamrisha kabla ya jambo lolote waanze na tauhid, kabla ya kila kitu. Ikiwa wale makafiri watakubali tauhid, basi hapo wataanza kuwafundisha mengine katika faraidhi za Uislamu, kwa sababu faraidhi za Uislamu ni furu'i katika nisba ya upande wa tauhidi au aqida. Utaona mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, tupata kuona katika mara nyingi katika hadithi, hata alipomtuma Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu kwenda Yaman, Abu Musa al-Ash'ari na wengine sahaba, Abdullah ibn Abbas katika sahih al-Bukhari, na imekuja pia katika sahih Muslim, anaeleza lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Muadh ibn Jabal ila Yaman ila nahwa ahli Yaman. Wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam amempeleka Muadhi kwa upande wa watu wa Yaman, kala lahu, mtume alimwambia Muadhi ibn Jabal, innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab, wewe unawaendea watu katika watu waliopewa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uhu ila an yuwahhidu Allah ta'ala, liwe jambo la kwanza kabisa utakaloanza kuzungumza nao, kuanza kuwalingania watu hao, ila an yuwahhidu Allah ta'ala, waeleze wamkwekeshe Allah tabaraka wa ta'ala, jambo la kwanza kabisa. Faidha arafu dhalika, wakitambua tauhidi vizuri, kwamba hii ndio tauhidi, hii ndio aqida sahihi, basi fa akhbiruhum anna Allah farada alayhim khamsa salawat. Baada ya kuwa ushajua tauhidi, ushajua aqida ya Kiislamu, sasa waelezee kuwa Allah amewafaradhishia swala tano, kuonyesha kwamba mtu ambaye ataswali na akawa aqida yake ni mbovu, ni mushrik, swala yake haiwezi kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tufahamiane vizuri, awaambie kwamba Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia swala tano, khamsa salawati, fi yaumihim wa lailatihim, usiku wao na mchana. Kwa mchana tunaswali na usiku pia tunaswali, maanake kuanzia salati subuhi mpaka salati la isha. Fa idha sallu, watakaposwali, fa akhbiruhum anna Allah aftaradha alayhim zakatan fi amwalihim, basi waambie kwamba Allah amewafaradhishia zaka katika mali zao. Hivyo watu wanasomeshwa kwa daraja, watakasomeshwa hatua kwa hatua. Lakini wapi pa kuanzia? Wapi pa kuanzia? Kwenye tauhid, kwenye aqida. Watu waifahamu aqida sahihi ya Uislamu ni ipi, wafahamu watu tauhidi ni nini, na wafahamu watu shirki ni nini. Faida ya tauhidi ni nini na madhara ya shirki ni nini? Baada ya kuwa wamefahamu tauhidi, sasa watafundishwa swala. Hizi zinaitwa ni furu'i kwa upande wa tauhidi. Tauhidi aqida ni asli, Muislamu atakiwa ajue kabla ya kujua mambo mengine. Tufahamiane vizuri, hata kabla ya kujua kusoma Qur'an kwanza ajue nini? Ajue aqida. Hii ndio msingi wa kwanza imani. Wakielewa tauhidi, sasa wafundishwe swala tano. Wakiswali wafundishwe kwamba Allah amewafardhishia zaka, tuqadhu min aghanihim faturaddu ala faqirihim, tachukuliwa kwa matajiri wao, watapewa maskini wao. Fa idha aqarru bidhalika, wakikubali zaka pia na yenyewe wakikubali, fakhudhu minhum, chukua zaka kutoka kwao. Watawaqqi ra'ima amwal an-nas, na uwope mali za watu, usichukue heshima za watu, mali za watu, waache watu na mali zao, shughuli zao. Na huu ndio uliokuwa ujumbe sio wa mtume peke yake na wajumbe wake wale masahaba na watuma, bali ndio da'wa ya mitume wote wa Allahu tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, wama arsalna min qablika min rasul, wala hatukutuma kabla yako wewe Muhammad yoyote katika mitume, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulimfunulia wahyi, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, hakuna yoyote mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa mimi niabuduni. Kwa hali hiyo basi, ulama wa ahli sunnati wal jamaa wameitilia muhimu agizo hili na da'wa hii na msingi huu ambao Allah tabarak wa ta'ala aliufanya kuwa ndio msingi wa da'wa ya mitume wake wote aliowatuma katika ardhi, na ndio msingi wa da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndipo walipoanza kulingania masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tunamuomba Allah tabarak wa ta'ala sisi atuwafikishe tuweze kuifahamu aqida hii sahihi ya Uislamu, na tuweze kuyafahamu yale ambayo tumefundishwa katika risala hii mubaraka, risala nzuri, risala tukufu ambayo ametufundisha na kutuandikia al-Imamu Abu Bakri Abdullah ibn Man ابن الزبير ابن من ابن الزبير ابن من ابن الزبير ابن من توم دوم يا ماتي ها لازم ujue kazi ya kalamu ni kuandika sawa sawa eh hapa tusikizi leo imani sisi tunasoma kwa lazima kalamu ifanye kazi. Mwalimu anapozungumza kitu ambacho unakiona kwenye kitabu chako hakipo, lazima ukiandike. Ushaelewa? Mwalimu anapozungumza kitu ambacho kwenye kitabu chako wewe hakipo, maana yake ile ni ziada ya faida akaitoa pembeni na kuwekea. Na wewe ukimfundisha mdogo wako umpe. Ushaelewa? Sasa kama utakuwa mwandishi wa kitabu humjui, utasomesha nini? Kuhizo wewe raia wa Tanzania unasemaje? Ndio au hapana? Rais wa kwanza wa Tanzania nani? Humjui. Wa pili? Humjui. Wa tatu? Humjui. Wa nne? Wewe raia kweli? Afadhali ukiulizwa mawaziri, wasemaje? Mawaziri kila siku wabadilishwa, sio? Mawaziri kila siku wabadilishwa. Lakini basi hata rais wako pia humjui. Hayo mambo mengine ya kidunia, au sio? Sisi hatuna haja nayo na wala hatuwezi kuulizana. Kumjua na kutokumjua haisaidii chochote. Lakini mwandishi wa kitabu chetu anaitwa nani? Abu Bakari Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Basi kama jina matano wewe wasijue, ha? Abdullah Abu Bakari Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydi ibn Ubaydillah, ha, ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdillah ibn al-Humaydi. Sasa huu ni mtu wa Makka, na ni Mkuraishi. Al-Humaydiyu al-Makkiyu. Na ndiye aliyekuwa mufti wa mji wa Makka na muhadithi wa mji wa Makka na kwa watu wa Hijazi al-Imam al-Humaydi alikuwa na nafasi kama ya Imam Ahmad ibn Hanbal katika mji wa Iraq. Namna alipokuwa Imam Ahmad katika Iraq kuwa ni imamu wa sunna, basi ndivyo alikuwa al-Imam al-Humaydi katika mji gani, katika mji wa Makka, katika mji wa Hijazi au miji ya Hijazi, kuwa ni imamu wa nini? Imamu wa sunna. Anasema katika risala yetu hii usulu sunnatu, hii ndio anwani ya kitabu, lil-Imam al-Humaydi rahimahullah. Usulu sunnatu, misingi ya sunna. Na usulu ni jamu ya neno gani? Aslun. Usulu ni jamu ya neno gani? Aslun. Na aslu maana yake ni msingi. Aslu maana yake ni nini? Msingi. Na aslu shay maana yake ni asasu shay, msingi wa kile kitu. Wewe si mtu wa sunna, sio hivyo? Na si wajinasibu kwamba wewe ni mtu wa sunna. Msingi wa sunna ni nini? Mshaelewa? Tayeb. Kwa hivyo usulu ni jamu ya neno gani? Aslun. Na aslu maana yake ni nini? Asasu shay. Asasu shay, msingi wa kitu. Na usul katika istilahi ina maana ni kitu ambacho kina furu'. Ma lahu furu', kitu ambacho kina matawi. Uone mti, mti si una matawi? Halafu mti una lile shina lenyewe la ule mti, ndio asli. Kwa dini inaanzia kwenye asli, haianzii kwenye nini? Kwenye furu'. Na mitume wote walipokuja kuitangaza dini walianzia kwenye asli, kwenye aqida, kwenye tauhidi, kwa sababu ndio kwenye asli ya dini. Baada ya kuwa watu wamekubali aqida, wameacha ushirikina, ndio wakaingia katika nini? Katika furu'. Sawa sawa. Kwa sababu gani? Faru'u chimbuko lake inatoka kwenye asli. Tumefahamiana sasa. Ama neno sunna, neno sunna, neno hili sunna limeelezwa likiwa na maana kwa wanachuoni wa lugha. Tutamtaja mwanachuoni mmoja katika wanachuoni wakubwa mashuhuri, naye ni al-Imamu أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله. أنا أيتها قوام السنة. قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني. أما إليزها يا منين وتعريف يا سنة كن كتاب الحجة في بيان المحجة. الحجة في بيان المحجة يفيقين صحيفة يمياتات لثمانين أنه أكسمه بي. قال أهل اللغة ومسيمة وتولغة، يعني ونوكيوني ونتخصص كتكلغة يكيرابو. Wanapozungumza ahlul lugha, wanachuoni waliotakhasas na elimu ya lugha ya Kiarabu, wanaposema sunna maana yake asiratu wattariqa, ni njia na ni mwenendo, au ni mwenendo na ni njia, ndio maana ni sunna. Faqauluhum, hivyo wanaposema wanawachuoni fulanun ala sunna, wakisema hivyo au wakisema min ahli sunna, yani fulani ni katika ahli sunna, nini wanakusudia? Unasema ai huwa muwafiqun litanzili wal athar, ni mtu ambaye ameafikiana na mafundisho ya Qur'ani na ameafikiana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fil fi'li, katika utendaji wake, wal qawli fil fi'li wal qawli, katika tendo, katika matendo, lakini pia vile vile katika maneno. Nifahamiana vizuri. Hii ndiyo maana. Unaweza luku? Unayo? Unayo? Haya, ingiza. Na ingine kwa simu yangu, tukikumbusha baadaye. Kwa hiyo wanaposema kwamba fulanun, fulani ni katika watu wa sunna, fulanun min ahli sunna, au fulanun ala sunna, maana yake ni kwamba huwa muwafiqun litanzili wal athar, huyo anakuwa ni mtu ambaye amewafikiana na tanzili. Tanzili maana yake nini? Qur'an. Wal athar, na amewafikiana sunna. Yalla mshi. Amewafikiana katika jambo gani? Fil fi'li wal qawli, katika tendo, katika vitendo na katika maneno. Anapotenda na anaposema yuko sawa sawa. Tumefahamiana vizuri. Ama je, akiwa anasema vingine na anatenda vingine tofauti na khilafu ya Qur'an na sunna, atakuwa mtu wa sunna? Na hawezi kuwa mtu wa sunna. Akasema al-Imam Abu al-Qasim, wa li anna sunna, na kwa sababu sunna, neno hili sunna, wa li anna sunna, na kwa sababu neno hili sunna, la takunu, haliwi hata siku moja ma mukhalifati llahi wa mukhalifati rasuli, pamoja na hali ya kumkhalifu Allah na kumkhalifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani wao wakawa na mukhalifu Allah na mukhalifu mtume alafu uwe mtu wa sunna. Kuna wengine wanasikia joto, wengine wanasikia baridi. Zimisha yote. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo tunapata katika ibara hii kwanza maana ya sunna. Ahlul lugha wanaposema sunna maana yake nini? As-siratu wa tariqa, sawa sawa. Na wanaposema fulanu ala sunna au min ahli sunna, wanamaanisha kwamba ni mtu ambaye ameafikiana na Qur'ani na ameafikiana na nini? Na sunna, katika matendo na katika maneno. Na kwa sababu neno sunna siku zote halikai sambamba, haliwi pamoja na yule anayekhalifu Qur'an na sunna. Umeshafahamu vizuri. Mwingine katika wanawachuoni wa ahli sunna, ulama kibar, al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali. Al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, anaye ameeleza kwenye kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam, juzu ya kwanza sahifa ya 263, akasema hivi: wasunnatu hiya tariqu lilmasluk, sunna ni njia inayopitiwa. Sunna ni nini? Ni njia ya kupita. Kwa inapozungumzwa neno sunna, فيشمل ذلك نجي هي ينقوى إيمانيا التمسك بما كان عليه هو كشكمانا نيالي أن يكون يجيب محمد صلى الله عليه وسلم دون معنى سنة كشكمانا نيالي أن يكون يجيب محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون نيالي أن يكون يجيب خليفة واكوهما وانظوف من الاعتقادات kuna kwa itikadi, itikadi yako wewe iwe sambamba na itikadi aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na itikadi waliokuwa nayo makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal a'mali na matendo, matendo yako yawe sambamba na yale waliokuwa nayo Mtume na makhalifa wake wal aqwali na maneno yako tufahamiane vizuri. Utaona taarifu hii aliyoitoa Ibn Rajab al-Hanbali iko sambamba na taarifu aliyoitoa nani? Al-Imam Abu al-Qasim. Tufahamiane vizuri. Akasema al-Imam Ibn Rajab wa hadhihi hiya sunnah al-kamila. Hii ndio sunna iliyokamili. Katika aqida yako uwe sambamba na aqida ya Mtume na masahaba zake. Katika amali zako uwe sambamba na Mtume na masahaba zake. Na katika kauli zako uwe sambamba na Mtume na masahaba zake. Akasema al-Imam Ibn Rajab wa li hadha kana as-salaf qadima. Na kwa maana hii ndio walikuwa wema waliotangulia zamani kabla ya sisi zamani yake yeye wale la yakuna ismu sunna illa ala ma yashmu dhalika kullu hawalitumii neno sunna ila kwa kukusanya vitu vyote hivi vitatu aqida amal na qawl yote viwepo kwa mtu ndo watamwita huyu mtu wa sunna, ndo watasema hawa ni watu. Lakini kama akida yenu itakuwa ni akida ya ahlu sunna na matendo yenu yakawa ni matendo ya kikhawarij, nyie sio ahlu sunna. Kama mtakuwa nyinyi ni akida yenu ni akida ya ahlu sunna na maneno yenu ni maneno ya kisufi, nyie sio nani? Nyie sio ahlu sunna. Kisha akasema al-Imam Ibn Rajab waruya ma'na dhalika na imepokelewa maana hiyo hiyo maana ya sunna aloizungumza yeye imepokelewa kutoka kwa nani? Anil Hasani, kutoka kwa Hasan al-Basra. Hasan al-Basra ni katika tabi'i wakubwa, mama yake alikuwa mjakazi wa mkewe Mtume, amesoma kwa masahaba wa Mtume Muhammad wal Auza'i. Na hii maana pia mpokelewa kutoka kwa Imamu al-Auza'i wal Fudhayl, na pia Imamu Fudhayl ibn Iyadh ambaye tumesema ni katika walimu wa nani? Wa Sheikh al-Qadhi al-Salahi al-Imam Abdullah al-Humaydi. Kisha akasema wa kathiru min al-ulama'i al-mutaakhirin, na wengi katika wanachuoni waliokuja baada ya hao, yahusu ismu sunna, walikuwa wanalihusisha jina sunna bima yataallaqu bil-i'tiqad, na yale yanayofungamana na aqida. Mtu akiwa kwenye aqida yake mbovu, basi huyo sio nani, haitu mtu sunna. Lianaha, kwa nini walitumia neno sunna katika aqida? Lianaha aslu dini, kwa sababu aqida ndiyo msingi wa dini. Walmukhalifu fiha, na anayekwenda kinyume katika aqida, ala khatarin adhim, yuko katika hatari kubwa zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo katika risala ambazo ni muhimu sana kwetu sisi kuzijua na kuzisoma ni hizi risala ambazo tunazifululiza katika risala za aqida ya Kiislamu, itikadi sahihi ya Uislamu, itikadi iliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na itikadi waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tumechukua katika nukta moja, tumemjua muallifu wa risala yetu al-Imam Abi Bakr Abdullah bin Zubair al-Humaydi, alifariki mwaka gani? 219. Na sasa hivi ni mwaka gani? 1440. Kutoka mwaka aliyokufa imamu mpaka leo kuna miaka 1200 na ngapi? Na ngapi? Amefariki mwaka 219. 210 na ngapi? Sio 220, 219. Toa 1440. Vicho vimelala huu. 1200 na ngapi? 21. Imepita. Nani kujulikana? Aliyekuwa anajulikana kati yetu nani? Katika wazee wetu. Sasa hii ndio aqida. Kwa utaona aqida ya Ahlus Sunna chimbuko lake ni huko kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini la pili pia tumeweza kuelewa neno maana usuli ni nini na maana ya sunna ni nini. Lakini pia tumeelewa al-Imam al-Humaydi ni nani. Al-Imam al-Humaydi ni nani? Sawa. Tayeb. Mlango ambao al-Imam ameweka mbele tutausoma, alafu tutakuja kusoma taaliki katika darasa itakayofuatia. Sawa. Qala al-Imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu bil-qadri خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Hii ndio nukta ambayo tutasimamia kwayo leo, na hii ni kutokamana na wakati wetu kuwa tayari umetupa mkono. Qala al-Imamu al-Humaydi, amesema al-Imamu al-Humaydi, ambaye tulisema al-Imamu al-Humaydi anaitwa nani? Abdullah ibn man? Ibn Zubayr ibn man? ابن عيسى ابن من؟ ابن عبيد الله ابن من؟ ابن أسامة ابن من؟ ابن عبد الله ابن من؟ الحميدي. سواء نمت ووافي مكة قريش فما بزول على سماج السنة عندنا. Sunna kwetu sisi kina nani? Ahli sunna Waislamu. Tunaposema sunna sisi Waislamu, an yu'mina ar-rajulu, ni mtu aamini. ni mtu kuamini bil qadari, aamini qadari. Kwa kusema ibara hii qadariya watakuwa sio nani, sio ahlus sunna. Khairihi wa sharrihi, khairi yake qadari na sharri yake ni qadari. Kwamba qadari ina hali hizi, ina khairi na ina nini, ina sharri. Hulwihi wa murrihi, utamu wake na uchungu wake. Qadari ina utamu na qadari ina nini, ina uchungu. Utaujua katika kipindi kijacho uchungu wa qadari ni nini na utamu wake nini. Wa an ya'lama, na mtu huyo muislamu ajue, anna ma asabahu, kwamba lolote linalompata kwenye maisha yake, lam yakun liyukhtiahu, halikuwa la kumkosa. Lishaandikwe, lazima limpate. Wa anna ma akhtaahu, na lolote linalomkosa, kimeingia kipindupindu, mji mzima umepata na yeye. Imetokea ajali, watu wote wamekufa ila yeye tu. Mfahamu vizuri. Na lolote linalomkosa katika maisha yake hapa duniani, lam yakun liyusibahu, hilo halikuwa la kumpata, hajaandikiwa. Hakuwemo yeye, sio ujanja wake kwamba alipiga mbizi ndio maana hajazama. Siku yake ilikuwa bado. Wa anna dhalika kullahu, na kwamba yote haya mazuri na mabaya, khairi na shari, utamu na uchungu, qadaa min Allah azza wa jalla, ni qadaa, ni maamuzi yaliyokushapitishwa na nani, na Allah tabaraka wa taala. Allah atujalie kuwa katika wale waliokuwa min qadari, na atujalie katika waislamu walioshikamana na aqida iliyokuwa sahihi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake. Wasallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.